wyjdziesz wieczorem. Mi powiedz jak na dworze, jeśli śnieg, mróz i lód. Bóg może dać nam ogień Europy Wschód. Co dzień budzi chłód naszej krwi. Ty nie patrz się tak na nas, jakbyśmy byli źli. Masz prognozę nad domem, czarne niebo bez gwiazd. Ponoć w taką noc rośnie przemoc wśród nas. Nie trzymam się nazw miast, osiedli, ulic. Ich wizerunek w szyję wbija zęby Drakuli. Tu w puli nasza przyszłość, sam kręć śledką. A jakby coś nie wyszło, to twój stres i piekło. Ty mi nie pierdol, bo każdy chce się odciąć. Tylko nie wie po co, od czego i odkąd. Mówią działamy pod prąd, własne wznosimy zdanie. To nasza wolność, nie zrobimy jak każesz. To z prawdziwym przekazem, troskliwych honoblach. Chuj z waszą nagrodą i tak siedzimy na bombach. Zwierzęcy folwark, jak nie masz takich myśli, je wywołują od lat na twarzy terrorystki. Nie przeobrazisz wszystkich, bo my też chcemy żyć. Ty nie patrz się tak na nas, jakbyśmy byli źli. Zasłoń oczy dzieciom, niech nie widzą nas. Zatkaj uszy, bo słowa zarażą wiedzą świat. Nie ma szans, byś powstrzymał to w nich. Ty nie patrz się tak na nas, jakbyśmy byli źli. Zasłoń oczy dzieciom, niech nie widzą nas. Zatkaj uszy, bo słowa zarażą wiedzą świat. Nie ma szans, byś powstrzymał to w nich. Ty nie patrz się tak na nas, jakbyśmy byli źli. Oczy mówią, że jest ekstra, a każdy w chuj leci. Gdy cię nie ma, sukcesywnie wbija tobie nóż w plecy. Znów zaprzeczysz, nie mój problem, twój git. Ty nie patrz się tak na nas, jakbyśmy byli źli. Ludzka pogarda, to furtka do diabła. O wierze nie gadajmy, ona już w nas upadła. Ty kurwa oganiaj, na świecie nie ma reguł. Choć bajzel w naszym życiu może odmienić szczegół. Do rozwiązania rebus dla szpiegów, co z nami. Już nie ma w nas niemena skrętów pod papugami. Utożsamiani z wolą walki, a siłę ognia to my mamy, niczym z wodą zawałki. Nie ma kruszcu, co ci jest w stanie oddać. Szacunek i dumę u mnie grane to od lat. Nie kłamie bez podstaw, lepiej zostaw ten bajze. Lub zabij prezydenta, a rozpoznasz tak następstw to ja. Pracoholik, mam 20 parę lat. Pracuję od 16, od 14 palę skan. Kiedyś umiałem kraść, ale wyszedłem z sprawy. To wciąż mogę określić tą profesję za nawyk. Przez bałuty dbamy o swoją tożsamość, bo mamy więcej smaku niż solą awokado. Pierdol amok, z tych pracy możesz nie robić nic. Tylko nie patrz się tak na nas, jakbyśmy byli źli. Zasłoń oczy dzieciom, niech nie widzą nas. Zatkaj uszy, bo słowa zarażą wiedzą świat. Nie ma szans, byś powstrzymał to w nich. Ty nie patrz się tak na nas, jakbyśmy byli źli. Zasłoń oczy dzieciom.